Esan adierazi. Antxeta irratia, urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Antxeta irratian eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8ak eta 4denetatik 10etara eta arratsaldetan ordu bietatik 3etara. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Egunon berriro ere, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, hementxe jarraitzen dugu, Jean-Pierre Garokoaren eta biok, Xabier Martinez de Antoñana. Egunon, Jean-Pierre. Egunon, bai. Bueno, Jean-Pierre, Aitor Zulaikaren Rallunion honek itxura bikaina du, atzo golfesta eta erakustaldia eman zuen talde txuri beltzak bost eta huts leioa garaituta, Sergio Llamasen hat-tricka eta dena, Jean-Pierre. Hat-trick, eh? Bai. Baite duzu, eh? Bai, nahi gustatzen zaizu. Anglifismoa gustatzen zaizu, eh? Bueno. Airu gol sartu zuen. Hor utzi dezagun. Bueno, unonek bere bertsiorik onena erakutsi zuen igande untan, Estadion Galen jokatutako neurketan, eh? Lehiari bost eta utzeko markagailua eta irabazi ostean, ba, bertsio hori ba, aipatu behar genuen, irungo reunionek, eh? Garaipen berri bat, lortu nahi zuen Alabes beren aurka 0-1 irabazi ostean, baina lehiak kontuz. Berdinketa lortu behar izan zuen Real beren aurka emaitza honekin, Iruneko taldea bigarren gelditzen da eta leioa orain 10. Norgehiago garekin lehen zatia ezin hobeto hasi zen Real Unionentzat. Talde batetik 13. Minutuan Gexan Elosegi. Baina ez burukada bidez. Hankarekin sartu zuen. Ezkerrarekin. 14. Erantzuna izan zen Bizkaitarren aldetik Gorgarai burukadaten bidez eta txusta irazusta barrena. Azaldu zizaigun, atezain handia bezala, eta 22. Minutuan Sergio Llamasek sartu zuen bigarren gola. Hortik aurrera, bigarren mailan, bigarren zatian beste kontu bat izan zen, reunion argi eta garbi, 48. Minutuan sartu zuen Sergio Llamasek berriz gola, eta gero Sergio Llamas berriz bueltatu zen, eta txeko taldeak Mario Capeleten bidez 5. Hor Ariz de Miguelek bere makaltasuna erakutsi zigun eta azkenean leioak ba, galdu egin zuen. Renunien gelditzen da, eh? Dagoeneko 23 punturekin bigarren postuan salkapenean eta hor aurretik beti dugu Amorebieta eta Racingek eta Athletic nola berdindu egin zuten Santanderren, ba, azkenean Athletic hor bere bigarren postua galdu egin du eta 21 punturekin atzartzen zaigu. Hala da, hala da, izen propio bat, eh? Sergio Llamasena atzoko egunen, bai. Bueno, baita Gexan Elosegirena, gola eta asistentzia mantzuela, bai. Sekulakoa Hernani Arraren denboraldia. Bidasoak ere neurketa izan zuen asteburuan, Jean-Pierre, kasu honetan lagunartekoa eta bileren aurka, ba, 27 eta 25 galdu zuen. Ba, indarren ateratu zen bigarren zatian hain zuzen ere biler, eta gero ba, jokalari asko falta zituen. Jose Masierra, gero bestaldetik Nico Bonano, Rodrigo Salinas, Silva, Claudio Irrozola, azken finean gazteak sartu ziren hor bertan, eta Tau eta Gorka Nitorekin batera, 13 jokalarikin jokatu zuen Pauen ondoan, eta bilek bigarren mailako talde bat, indartsuak, garaipena eskuratu zen, 27-25, datorren ostegunean, neurketa handia, Toulousen aurka, arratzeteko 7:00. Hala da, Oksitanian izango da neurketa hori, Real Union eta Bidasoaz gain, Erroibide, Kilkapondarribiak eta Txingudi gaindar taldeak jokatu zuten, saskibaloian eta eskubaloian, eta era guztiko emaitzak erdietsi zituzten, guzti hauen emaitzak ere bilduko, eta protagonisten adierazpenak entzungo ditugu noski. Eta sarrera bukatzeko, ohi bezala, ba, gainontzeko euskal taldeek kirol guztietan erdietxitako emaitzak helaraziko ditugu. Futbola, eskubaloia, saskibaloia, errugbia eta pilota. Denetarik izango dugu gaurkoan ere bai, beraz denbora gehiegi galdu gabe, eman diezaiogun hasiera gaurko emankizunari. Ba, Real Unionen garaipen sendoarekin hasiko dugu gaurko saioa, misterio gutxi. Zelaiko eremu guztietan oso nagusi izan zen Real Union, leioari ezion aukera bat bera ere eman, ba, neurketan sartzeko eta markagailuak dena adierazten du, bost eta huts garaipen sendoa, baina atzo Jean-Pierre, garaipen azaparte taldeak utzitako sentsazioa da, aipagarriena, duela urte asko, ez genuela hain Real Union ona ikusten. Nire ustez azkeneko lau urte hontan, eh? Hori aipatuko dizut argi eta garri, neurketa gehienak ikusi ditugu eta alde horretatik, nire ustez Real Unionek atzo erakutsetako maila berdegunean, ba ezin hobea, eh? Eta paregabea eta alde horretateko hori goraipatu behar da alde batetik, azpimarratu eta zabaldu egin behar dugu, ze ba, tristura asko ezagutu. Azken hiru urtea tristura asko izan gogorrak izan dira. Ba, oso gogorrak denontzat. Eta alde horretatik reunion bere maila erakutsi zuen atzo, bost gola. Eta aipatu behar duzut, eta aipatzen zuen Zulaikak eta geure kalderak ere bai, talde makala ez dala, lehioa. Azkeneko sei jardunaldietan, ba, berdinketa lortu izan ditu. Eta egia eta gol gutxi jaso. Gol bai, eta berdindu egin zuen Errealarekin, hiru jokalari galdu egin zituen, egia esan, hain zuzen ere Pradera eta Berasaluze, atzo Lander Jorbaso ez genuen ez ikusi ere, Gorka Garai gehiago ikusi genuen, abagune bat izan zuen 14. minutuan, baina hortik aurrera, esen talde makala. Makaldua bai, baina makala ez. Bai, atzo makaldu zuten, atzo Real Unionek makaldu zuen leioa. Eta, bueno, ba, analizia eginda dago, golak aipatu ditugu, Gexan Elosegik egin zuen lehena, ondoren Sergio Llamasen hiru golak iritsi ziren, eta azkenean, bueno, ba, bosgarren gola, Mario Capelletek egin zuen. Hori klaseko bizkorrenak egiten dituen gol horietakoa. Mario Capelletari Ariz de Miguel bigarren zatian sartu zen, bigarren atezaina da, Urtzi Iturrioz aldagelen gelditu zen, eta hor Ariz de Miguel, ba, jolasten hasi zen, 75. minutua, eta nor zuen aurrean, ba, Mario Capellete jauna, eta baloia trebetasunarekin kendu zion, da bosgarren gola sartu, eta oraindik ere, Real Unionek bertan behera besoak ez zuen bota, baina pixkatere 6-7. Bai, ez? Bai, beste bi abagune izan, baina, karo, Lazkano Iturburu sartu zen zelaian, arrobiko zurdinek ere debuto egin zen. Bere aukera, Kun Temenezkops ere sartu egin zen, bueno, bere aldaketa egin zituen Aitor Zulaikak ere, eta bere aukera izan zuten beste jokalari jokatzeko, hain zuzen ere. Eta hori Teo Lukber ere sartu zen, eta, bueno, hortxe bere lana, eta atzo iza genuen aurkian, atzezan, bai? Bigarren atzezan jozela. Moja Ramos ezen deialdian sartu. Desagertuta. Tira, bueno, Moja Ramos en denboraldia, lehenengo neurketa jokatu zuen leioan, eta kitxo, nahiko. Kitxo. Bueno. Eta zer haipatu beharko dugu Moja Ramosen inguruan, hori. Iza zegoela natzua. Hori da, aipagarrena. Tira, behin neurketaren ondik norakoak azalduta, eguneko protagonisten adierazpenak entzutera igaroko gara, lehen da bizi Iker Bilbao entzungo dugu leioako entrenatzaia. Argi eta garbi onartzen du, ba, Real Unionek leioaren gainetik pasatzela. Hasieratik txarto sartu gara partidura, eta hortik ba emaitza, ez? Uste dut baloi gabe, ba errastasun asko eman digu Real Unioni, eta hortik hori, ze gara partidua ondo sartu eta bigarren gola sartu digutenean, ba bueno, ja oso aldapa gora jarri zaigu partidua. Orain ba bueno, ez dago besterik golpe hau hartu eta larun batera begira, ba ez nazien kontrako partidua prestatzera hasiko da bihartik aurrera. Bueno, kolpe hartu eta prestatzera. Hori da lehiaketak usten duen gauzari positiboena. Aste batetik bestera neurketak daudela. Hori da onena eta hori inbardu lehioak gaurko, bueno, atzo jokatu zuen neurketa, ba, segituan aztu. Eta nola ez, Jean-Pierre, askoitiko garrasia ere entzun behar dugu. Aitor Zulaikak oso pozik bukatu zuen norgehiagoka, oso harro, jokalariek betetako lanarekin, eta nola ez, emaitzarekin, ere bai, zerbait esan nahi zenuen, Jean-Pierre? Ez da azkoitierra, Entzuten mani bai zu kontu, azpeitierra, Azpeitierra, bueno, azpeitiko garrasia. Azpeitiko garrasiak eta azpeitiko garrasiak. Antzekoak dira, baina herri desberdinetakoak, egia da, egia da. Oi, bueno, barkatuko dite Aitor Zulaikak, sigur. Baina. Bueno, orain txe bai, bueno, azpeitiko garrasia entzungo dugu. Ea no, zer nolako adierazpenak utzi zituen. Partidu oso nau, zorionez jarraitasun bat dela, ez da aurreko egunetan ikusi dugun jarraitasuna, edo aurretik ikusi ditugun partiduen jarraitasuna, ez da orduan hori ere datu objektiboa da, amabitik amar. Horrek atzitik erakusten du jokalari hauen konpromiso, jokalari hauen lana, jokalari hauen ideiak zela iramateko gaitasuna, eta jokalari hauek lehioa historikoki galen oso aurkari zaila izan da. Baina hori datu bada igual aurreko urtetakoa, aurtengoari begiratu berzaio. Lehioak segi partidu zan abatzin, partidua galduta eta bera laroita emari ugarra minutuan Laredon. Denak kompetituta, denak kompetituta. Urteko partidu guztiak irabazi enpate ola galdu gol baten diferentziarekin. Lehioa oso kompetitiboa da. Gaur nik uste dut, gure meritu izan dela, beraiek istripu izatearen arrazoia ez da. Bueno, argi eta garbi, Zulekak dio, ba, tira, meritua taldearena izan dela, lehioa txikitu zutela, eta argi eta garbi ere bai, ez du iragana atzera begiratu nahi, beti aurrera eta oraina Jean-Pierre. Bueno, gaur lanera berriz, akizu asteburu honetan atzeden aldia izango dutela, Real Unioko jokalariek, eta gero ba, berriz ere, ostiralean beraginen artean neurketa txiki bat egingo dute, erritmoa ez galtzeko. Hala. Eta gero, berriz hartuko dute bere ardura eta tira, bere denboraldi txukuna baino gehiago esango nuke, jarretuko dute, eta Amorebieta bila joango dira. Hori argi eta garbi. Eta gauza bat, Orbegozok bi gola sartu zituen. Bai, beti gogoratzen gara hori gozotaz. Bost gol sartu ditu. Bai, hortxe. Puntxan Mikel Orbegozo ere bai. Bai. Bueno, horatu behar dugu, datorren aste buruan Real Unionek atxeneko jardunaldia izango duela, bi asteren buruan Amorebieta jasoko duela Estadion Galen, lehenengoa bigarrenaren aurka, bueno, ondo bidean, Bilbao Athletic irabazten baldin badu, aurreratuko du Real Union, baina tira, hortxe, goi postuetako neurketa izango da, neurketa polita ikusteko. Atzo Bilbao Athleticek berdindu ostean, 23 punturekin bakarrik bigarren postuan kokatu da eta azkeneko 12 puntotatik 10 eskuratu ditu talde irundarrak. Nico Williams zure lagunak sartu zuen azken boladan. Salbatzaile. Gaztelera esaten dute, hasta errabo todos toro, ¿es? Hori esaten dute, ba, bueno, Nico Williams. 81. minutuan. Nico Williams esakurtzen zuen bere maila eta berdindu egin zuen El Sardinero. Sardinero. Bueno, eta aipatu behar dugu Santanderreko Racing ere, pixkanaka orekatzen hasia dela. Bai, eske jokalari handia ditu. Bai. Jokalari handia eta talde handia eta egitura bigarren mailako egitura bat du. Ez du edo lehen zatikoa. Bai. Lehen zatikoa. 22.000 zale sartzen dira El Sardineron. Ranunen laurogei ate ireki zituzten egun hartan. Bai. Beste egitura bada, eta hori goraipatzeko da, eta zer egiten du talde horrek multzoa honetan bigarren behin mailan? Bueno, ba, deporren egoera berberean, ala aukerra, ala hobeagoan, aukitzen da. Egitura hauekin zer egiten dute hor, bere ardura duen eri, ba, adierazpenak eskatu jartzea egite, hori noskita, harri eta harbi. Eta futbola guztentzen zaionari, gombidatzen diogu, ba, deporren ibilbidea ikustea. Atzo ere, Pontevedraren aurka, behiratu non ari zen Galiziako derbia jokatzen Deportibo eta non ari den gaur egun Deportibo, ba Galiziako derbia jokatzen, huts eta bi galdu zuen. Bai, baina gauza bat esan zuen, Pontevedra gauza bat gabera egiten du, historiko bat esan zen, irundar bat, Jose Antoni Ilunbe, atezaina izan zen Pontevedran, eta pasaitar bat, Barral Souto, bera bertan aritu zen, Irulegi eta Amabizkaren atxea, eta talde historikoa, eta urteak eta urteak egontzan beti, ba, gu lehen mailan egon ginen, eta beti historiko giltza horrekin eta akulluarekin, beti akullua gainetik, eta Deportibori gertatzen zaio Fernando Vázquez kanporatu dute, beste Ruben dela Barrera da orain entrenatzailea, eta Leongo Kulturaleko entrenatzailea eta Errealeko bigarren entrenatzailea. Zalantzak sartzen direnean egituretan horrela komplikatu izenten da. 80-tekin azkenean oraindik ikusten dut Arsenio bueltatu modenik. Bai, edo beste, edo irureta ere bai. Jau lasai. Jau utzi dezagun lasai jau. Nahiko agindu. Tira, futboletik, bizkor, eskubaloira igaroko gara. Sarrenen aipatu dugu, Bidasoak aurre denboraldiko bigarren lagun arteko jokatu zuela larun batean, bigarren aurka eta bigolen aldeaz galdu egin zuen. Neurketa berdindua izan zen, baina azkenean, bigarren zatian Jean-Pierre, 27-25 etxekoen alde. Bai, tokiko taldeak bigarren zatia nahi zuzen ere ritmo handiagoa ezarri zuen eta horrek aldeko errenta txikiak erabiltzeko aukera eman zion, Bilegeri bigarren ekitaldian zuen parte hartu aipatu dugun bezala, ezpada Caudillo de Pezola eta berarekin batera, Nico Bonanno, Rodrigo Salinas, Silva, Sierra, baina alatak guztiz ere neurtika garrantzitsua izan zen, erritmoa hartzeko eta prestatzeko datorren lagunartekoa izango da Oksitanian eta Tolosan, hain zuzen ere, Toulousen izango da, zazpiterritan, Fenix Toulouse Bidasoa taldea eta gero, aipatu dezagun, eta horretarazten dizuegu, otxalearen iruan, hartzeleko zazpitan, gol bidez, Bidasoak, ja, txapelketa da. Ekingo dio, bigarren itzuliari. Hoxe, hasten da, hartzeleko zazpiretan, Manolo Kadenasen taldearen arreta. Eta Ademarre galdu egin zuen, lagun artekoan ere, Kangasen aruka, 28 eta 30, eta gaur hartzeleko seitan, Jordi Riberaren taldea, jokatuko du, bere neurketa Hungariaren aurka. Hala, partio polita, bai. Uste dut main rauneko azkenengo jardunaldi izango dela, eta ordutik aurrera, ja, final sortzirenak, laurdenak, eta... Laurdenan ikusiko du bertan sartuko den Frantziarekin, Norvegiarekin, ikusiko du. Hor ja, dena jokatzeke, hor dauden taldeak, final laurdenetan sartzen diren talde guztiak, ba... Mundiala berezia, alata guztiz ere, jokalari asko kanpo geltu denar, Alemanian hain zuzen ere, eta beste talde handietan. Frantzian kara bat itxatik, ez? Karabatxit, eta gero hori zenartik ere bai, zindreko hartzian, abar, eta, bueno, eta esan mundiala aurten, hain zuzen ere berezia dela. Bueno, hori aipatu behar da. Hortxe, aipatu behar genuen, izan ere eskubaloian, garrantzia duen albistea delako ere bai. Iñaki Cabero izan zen sei golekin, Julen Aginagalde eta Iker Serrano bostekin eta Jon Azkue laurekin, ba, Bilerren aurkako neurketan eguneko golegile nagusiek. Eta esan bezala, Bidasoak, ba, ostegunean, Oksitanean, Toulousen aurka jokatuko du. Ilkapo Hondarribiak, etxetik kanpo garaipena erdietsi zuen, eta Euskadiko Senior Ligako lider bezala jarraitzen du. Aitor Etxabururen taldeak, 30 eta 34 menderatu zuen urdan eta, larun batean jokatu zuten neurketa, eta bertan, ba, Bidasoarekin entrenatzen duten Julen Urruzola eta Eneko Furundarenak jokatu zuten. Neurketaren xetasun guztiak Raul Olaiak kontatzen dizkigu. Partidua defentsan nahiko ahul hasi gara. Zenbetotatik hainbat gol sartu dute, defendatzea asko kostatu zaigu, erasoan denan dotera zaigu eta atxenaldira 3 gol bentajekin joan gara, baina 14 gol jaso ditugu. Bigarren zatiko lehenengo 12 minututan intentsitate handiekin definitu dugu eta 8 goleko bentaja hartu dugu. Hor partidua lasaiagoa izan da. Ondoren presioa egin digute kanposotik eta ondo kontrolatu dugu. Azkenean bi puntu garrantzitsuak atera ditugu eta orain urrengo partiduaren bila goaz. Bueno, hortxe Ilkapo Hondarribia, Euskadiko Senior Ligako liderrak. Gipuzkoako Eskubaloiko txapelketak ere lehiatzera bueltatu ziren eta horrekin batera Txingudi Egaindarreko taldeak eta Ilkapo Hondarribiaren Harrobiko taldeak neurketak jokatu zituzten. Hain zuzen ere, ba, Gipuzkoako lurraldeko bigarren mainan, Eskualdeko bi taldeak beren aurka aritu ziren eta Hondarribitarrak 25 eta 41 gailendu ziren. Saskibaloian ere, hainbat emaitza ditugu aipatzeko. Emaitzak helarazten hasi aurretik, jakinarazi behar dugu, ba, tira, emakumezkoen lehen maila nazionalean aritzen den Hondarribia Ikasbasketek, ba, bi neurketak jokatu behar zituztela, baina COVID-a jota, ba, bi neurketak bertan bera geratzen direla. Momentuz, neurketa bakarra jokatu du Hondarribia Ikasbasketek liga honetan, Gernikaren aurka, galdu egin zituen, 64 eta 61, baina, tira, esan bezala, COVID-a jota, ba, ezin esan dute neurketa gehiago jokatu. Beraz, hemendik gure animoak helarazten dizkiogu, ba, bertako jokalariei. Horretaz gain, atzo bigarren maila nazionalean jokatzen duen Erroibidek denboraldiko lehen porrota jaso zuen Leioako Askartza taldea. Ba, 5 punturengatik garaitu zuen Erroibide 64 eta 69. Azken minutetan ez ziren fin ibili irundarrak, hala ere, ba, denboraldi txukuna ari dira betetzen, 4 neurketetatik 3 irabazi dituzte eta horregatik Sergio Martinek, ba, Erroibideko entrenatzaileak taldeak lanean segituko duen autua egin du hurrengo adierazpenetan. Bueno, ba, lehen porrota denboraldi hontan. Partidu ba ondo hasi dugu, 6-0, 7-0 hasi dugu eta beno, gero beraiek ba partidu hasatu dira eta partidua ba berdintxoa egonda ba azken zati arte. Eta azken zati ba ez egon gera ba fin bai jaurkitik da libretan eta ere bai iruko marratik. Beraiek ba abantaia izan dute ba 6-7 puntua izan dute justo ba 4 minutu faltan eta beno, azkenean 4 puntura egon gea ba azken minutuan, baina ezin izan dugu ba bueltan partiduari. Bueno, momentuz ba ondo ze hiru garaipen ta porrot bat ba hori den hasi baino lehen ba denak ba sinatuko ginen, baina beno, ba pena ez egotea 4-0 eta beno, ba orain ba itxoin eta ber ba jolasten segitzen badegu. Bueno, ez dago gaizki. Balorazio ona egiten du Sergio Martinek Erribidek momentuz egiten ari den denboraldiaren inguruan. Eskubaloiaren antzera, saskibeloian ere, Gipuzkoako txapelketak lehiaketetara bueltatu dira. Biak, Gipuzkoako hirugarren mailako senior mailan eta multzo berean jokatza dute, Erribidek eta Hondarribia Ikasbasketek. Eta biek garaipena erdietsi zuten. Hondarribia Ikasbasketek etxetik kanpo 51 eta 77 irabazi zuen eta Erribidek etxean Internazionali 82 eta 57 ba jipoia eman zioten. Eta Jean-Pierre, euskal taldeen emaitzak errepasatzen hasi aurretik, ba Irundarren sariaren inguruan hitz egin behar dugu. Irundarrek urteko kirolaria izendatu ahalko dute beren botoen bidez eta datorren urtarrilaren 29 arte dute bozkatzeko epea. Datorren otsailaren 3an, lehen aipatu duzu, atarian aipatu duzu, Bidasoak Ademarren aurka jokatuko duen egun berean, ba gizonezkoen eta emakumezkoen urteko kirolaria, klub honena eta Irundarron saria entregatuko dira. Eta zeintzuk izango dira ba bozkatu ahalko dituzten kirolariak Irundarrek? Bueno, ba hauexek dira kirolariak eta kirol taldeak. Bidasoa 21 igerik eta taldea, Bidasoa 21 emakumezkoen waterpolo taldea, Alterofilia Argitrans taldea, Iñigo Kamarero, gure laguna, Julen Aginagalde, Clara Olazabal, Lekaenea Maitenis taldea, 1984, 1985 denboraldiko Bidasoaren taldea eta Teresa Errandonea. Hortxe kandidaturak Jean-Pierre. Eta bueno, ba Irundarrek hautatu ahalko dute. Zein den beraientzat kirolaririk onena, urteko kirolaria. Ta Irundar atxetik kanpo direnak ere bai. Ere bai, noski. Noski. Hau bai, telematikoa da. Eta beste bat emana, esan normalean Irundarrak hautatuko dutela. Hori argita garri. Bueno, hor lagunak ere bai jugu. Bai. Inigo Kamarero, da Alterofiliakoak ere bai. Bai. Hor sartzen dena zerrendan, meritoko bai Julen Aginagalde Europako txapelketa lortu bat, Teresa Errandonaren marka kontutan hartu beharra, taldea 1984-1985 Bidasoaren taldea ere bai, hor azkenean komisio bat sortu zuten, omenaldi bat antolatzeko, eta bertan behera galditu zen, eta hor pixka kilikolo dena galdituela. Aipatu dezagun, klaro, Zabaleka, Enea Maiten izeko neskak eta mutilak ere. Denek meritu handia, bai, baita waterpoloko neskak ere bai, bai, igeriketako taldea ere bai, bai, meritu handia denak. Beste batzuk ere bai, eta bueno, aurten, ba, guztien, talde gehienetakoak ere bai hautatua izan direla, eta bueno, otxalearen iruan ezagutuko dugu, ba, norrezan den hautatua. Eta guk hemen adiraziko dugu. Zabalduko. Eta guk ere sari baten naia daukagu, eh? Jean-Pierre, noiz emango digute guri sariren bat. Ez, txantzazen, tira. Ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai, asteburuak kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatu eta errepasatuko ditugu, eta Jean-Pierre, futbolarekin hasiko gara. Errealak hasi zuen ligako jardunaldia, 21. jardunaldia, Isak eta Mikel Oiarzabalek ba bita utxaurreratu zituen Erreala, baina 85. Kanalesek eta 89. minutuan Joakinek bita bikoa ezarri zuen, eta zer esango dizu Jean-Pierre? Ez Imanola Alguazilek, ez jokalariek, ez kazetariek eta ez zalek inork ez ulertzen nola eskapu egin zen garaipen hori. Da futbola delako. Futbola delako, baina ez dago beste konture. 80 minutu gehi bi, du, lau, bors, emaileak ematen duena, edo barrekoak, edo hautatzen dutenak. Baina, futbola horrela da. 85 minutu hor Erreala horretik joan zen markagailuan, baina bueno, eta ondo ba, jokatzen. Eta ondo jokatzen, baina Betis ere bere maila erakutsi zuen, berdegunean eta jokalari nahi du. Canales, Fekir eta beste natekoak eta ez da bat talde makala. eta hortik eta aldaketa hasi dira kritikatzen aldaketa. Bueno, Benjamin Manolo pentsatzen zuen, ba hori erabaki hori hartu behar zuela, baina azken finean Errealak ere bere atzelariek ez zuten eguna argiena izan, eta hortikan ba, etorri zen lehen gola eta bigarren gola ere bai, eta Betisek berdindu egin zuen, eta Erreala bihar berriz Betisen aurka. Bihar berriz Betisen aurka kopako neurketan. Egia da, bueno, zalegoa pixkat kezkatuta dagoela Errealarekin, azken 14 neurketetan garaipen bakarra eskuratu duelako. Hori da. Hori da koska. Hor dago koska. Hortzo koska. Larun batekoa bi garaipenekin edo bi garaipen jarraian lortuta, ba etzen hainbesteko drama izango, baina azken garaipena San Mamesen. Azken garaipena San Mamesen izan zen, eta urrun geratzen da aurrek urtean. Claro, aurrek urtean 31an, bai, horrela da. Baina fulla da, horrela, Iruro Castillo ezatu futbol, horrela da. Jokoa, eske jokoa da azken finean. Bai. Azken finean. Eta hori aipatu behar da, eta gora aipatu behar da, eta bueno, eta azpimarratzekoa da, eta ja bihar berriz ere neurketa bat izango du Sevillan, Betiseren aurka, eta geure artean ere ja Carlos Fernandez, bai. William Jose ja Wolverhamptonko jokalaria, Odegaard azkenean ez da Donosti da etorreko, 2.800.000 € ordaindu ditu Arsenalek. Lau hilabetetarako. Horren inguruan jarraian hitz egingo dugu, lehenengo, ba, Joseba Zubeldiaren adierazpenak entzungo ditugu. Joseba Zubeldia hau oso... Hau bai da azkoitierra dala. Hau bai da azkoitierra. Hau bai da azkoitierra. Hau bai da. Eta ez zuleik abezela, tira. Minduta eta txekabetuta, ba esan dakoa, berdinketa, baina porrotaren zaporearekin. Azarrek, aurraute, izurraute, bueno... Azkenin partidu osu aurretik joan eta bueno, azkeneko minutun ba, empatatzi ba, min asko emateu. Azkenin partidu hauen markatzebe ba, tempora bukaeran zetokitan egote zean. Eta beretan esan ba, izurra dute. Bai, zuke esan bezala ba, puntualak izen die. Ba, bueno, oin analizain berko dugu zein duen gaizki. Eta ez da besteik, buru egora eta segin ber. Eta gaina ba, talde berdinen kontra ba, danak infungo geha, baina esan bezala oin egun bat ba, izurra dute ongo geha. Analiza egin behar dugu zein dugu ezki, eta bueno, urrena berriz izpasatzeko, ba, zuzen dugu gauzek. Bueno, argi eta garbi, egun bat izorrotute egongo geha, baina urrenean, talde berdinaren aurka izan ere, aipatu dugu, ba, bueno, bihar kopako jardunaldia izango duela Errealak, eta hain zuzen ere, Sevilla beti zen aurka jokatuko duela, baina, bueno, Errealarekin jarraituko dugu minututxu bat izan ere, ba, bueno, hori neurketari zegokiona da, baina, zuk aipatu zu, Jean-Pierre, atzo ofiziala egin zuten Carlos Fernandez aurrelariaren fitxaketa 2027 arte sinatu du. 10 milioi ordaindu dizkio Sevillari eta bueno, gero bakizue helburu batzuk betetzeagatik, ba badaude hor beste 2 milioi jokoan. William Josek Wolverhamptonera utzita joan da momentuz denboraldi amaierara arte, baina talde ingelesak datorren urtean ba 20 milioi ordaindu beharko ditu behartuta. Ba, jokalariarekin geratzeko hau da, utzita, baina nolabait fitxatuta dauka William Josek. Eta zuk aipatutako azkenean, Odegaard, ba, Arsenalera joango da, lau hilabetez, utzita, eta 2.400.000 € ordaindu dizkio Real Madrili, hori egia san, ba, Imalo Larguazilek aipatzen zuen, etzego laukerarik Odegaard sinatzeko. Beste gauza bat azaltzen zaigu, orain, Imalo Larguazil, uste dut, bakarrik ari dela kudeatzen Errealaren kontua, nahi dut esan horrekin batera. Traspasoari buruz hitz egiten ari dela. Ari dela hitz egiten taldearen egoerari buruz. Ari dela hitz egiten kopari buruz. Kirol arduradun bezala eta beste kontuekin ere bai ari da. Bai. Eta Errealaren ahotsa. Errealaren ahotsa, Imanol Gaztiel, eta ez dago inor atzean bere ardura hartzeko? Atzo aukera izan zuten kazetariek, bueno, Jokin Aperribairi zenbait galdera egiteko, baina egia da azken aldian, ba... Zeo dola, odoi, Aperribaiek presidente, zeo dola. Otza. Zeo dola. Bueno, informazioarekin jarraituko dugu, futbolarekin jarraituko dugu, Alabesek 100 urte betetzen zuen egunean sekulako jipoia jasan zuen talde babazorroak. Abelardok ez du bat ere ongi hasi bat talde Gasteiztarraren bigarren egonaldi hau, 1-4 garaitu zuen Real Madrileke Alabes. Eta hori bai, aipatu behar dugu, zorionak glorioso, eta beste 1 urte bete dezala. San behar dizut, lenguan, aipatu nizun zeo zer Ibaian. Bai. Ibaian han bertan, beti, ba, zurmurruak sortzen dira, eta mamuak ere bai, egoten dira, aizia ez dakin hundik eta bat, eta beti, jendea egoten da. Eta aipatu ziguten, Alabeseko kontuak ez direla kirol kontuak. Ez? Aldagora kontua dirla. Bueno, horre Abelardok utzi ditu adierazpen batzuk, neurketa jokatu baino lehen. Hoxe, hoxe aipatu nahi bueno, Lucas Perezen inguruan ere. Lucas Perez da nagusia, nagusi, bai duzu aldageletan izaten dira. Bai, bai, bai, nagusia izaten dira. Hori da bat. Darbe dut beste hiru edo lau, eta, eta bere eragina dutena. Eta itxura txarra, denboraldia alabezena. Eta alabezeko iturri batek aipatu zidan taldea aski sendoa da. Bai, bai. Mantentzeko multzoa. Bai, bai, bai. Baino arazoiekin kontuz. Bai, kontuz. Zela, aldageletan arazoa daudenean, bueno, Real Union ere ikusi dugu alakorik eta bai, tira. Aldageletan emaitzak, arazo handirik ez ditu izan, baino alata. Emaitzak ez dira bat ere onak horrelako bizioetan jarrerak eta jarrera sartzen direnean. Bueno, jarreraren gatik eta gero tira, ardura. Tira, ez da dila urte honetan izan, ba, alabesek, ba, jetxiera, bueno, maiaz jetxiko zena, izan ere, esan dugu, ba, mendeurrena, betetzen zuela larun batean, ospatu zuten, egia da, ba, ba penaz, ba, bertan zalegoa falta zelako, baina, tira, zorionak Alabes, eta beste un urte bete ditzala, talde Babazorroak. Satanak untxi arpegia izaten du. Bai, bai, bai, bai, bai, hala da. Osasunak! 3-1 irabazi zuen Granada, Jagoba Arrasateren taldeak behar beharrezko zuen garaipena eta 3 puntu hauek lortuta jetxera postutik irten da talde gorritxoa. Oso pozik zegoen aurrekoan Jagoba Arrasate, ez dakit ikusi duzun irudietan, azen olako esprina 3. golean, Jon Moncayolak sartutako 3. golan. Bai, eta bueno, prestatzaile fisikoa atzean uzten du. Bai, eta zer esan nahi du horrek? Hor aldagela beste kontua dela. Eta dena borobildua dagoela, orekatuagoa eta beste izpiru batekin. Eta oso garrantzitsua. Hartzen dituztela arazoak, bai, eta eragozpen guztiak gainditzeko beste kontua dutela eta oztopo guztiak. Atzoko osasunaren erdialdea gainditzeko. Jon Moncayolak eta Javi Martinezek osatzen zuten. 22 eta 20 urte. Biak osasuna promesas ez dik datozenak. Oso garrantzitsua. Bakizu jago Arrasateko txura duela Rubiarekin lana egitea eta osasunan ere hori nabaritzen da. Hala da, hala da. Bueno, atzo ere bai, Eibarrek bana berdindu zuen Zeltaren aurka, Brais Mendezek aurreratu zituen galiziarrak. Izugarria, izugarria Brais Mendezen gola. Baina bigarren zatian, Brian Gilek berdindu zuen. Atzo, zuen Dimitrovicek gola sartu, baina gure lagun Brian Gilek sekulako golea sartu zuen. Sekulako gola sartu zuen. Pasea ere, Mutoren pasea osona. Muto eta Brianen lana oso txukuna, bueno, txukuna ez, aigura ipatzekoa eta izar, bi jokalari handi eta izar kontuak izango direla erakutsi dute. Hain zuzen ere Brian Gil, Brian jokalari hona eta Sevilla bueltatuko da, baina azkar. Eta nahi balgo dute, errealara uzten dute. Nahi balgo dute, errealzarek. Gogotxu ondo dira. Zoragarria eta Eibarren zat puntu gogoratu behar dugu, Eibarrek, bueno, Brian Gilek Errealearen aurka sekulako neurketa eta sekulako erakustaldia eman zuela. Eman zuen, bai. Anoetan, eta bueno, labur-labur komentatuko dugu, izan ere, asteburuko albistea izan da, ba, Dimitrovicen penaltia, Jean-Pierre. Eta hortxe, Mendilibar berriz ere nagusi, ba, denek bota dute, denek faiatute, eta orain Dimitrovic itokatzen zaio, eta faiatu arte, hor jarretuko du, penaltia botatzen. Botatzen, bai. Guk gogotxu, ba, epaiek, Eibarri penaltia adierazi dezatela. Futbolaren historian sartzen dira eta Txilaber, zuzera eta beste batekoa. Baina horrek ere falta botatzen zituen. Bai, hori nagusi izan. Bai, oso nagusia, bai. Eta, bueno, Nibet Dimitrovic da ardura duna orain, eta Mendilibar entzat gauza ba, argia. Ha, bueno, eta ez que Mendilibarrek gauza argia ditu. Oso argi. Zuk ikusi duzu jokalari bezala, ez duzu ikusi gure gutxi. Mendilibarrez. Jokalari hotza zan. Ba, jela baino izotza bezala. Ba, entrenatzaile bezala, pero teknikaria apaldua pixka, baina jokalari oso jokalari trebea, eta ona da, baina apaldua. Eta gero, elkarrizketa batean entzun nuen, eta noizbenka berarekin ere, aukera izan nuen egoteko, eta esan, eske nik ez nuen onartzen, ni barakien ere mugak eta non ziren, eta orduan behar nuen, eta entrenatzaile bezala, nik beste nakatsak ezagutzen dituen, eta behar nuen gehiago exigitu. Zer egin behar zen lana hori betetzeko. Nire akatsak ezagutzen nahi duen, eta ez duen, nire jokalariak akatsa beraiek eukitzia. Eta gauzak argia dituela, eta entrenatze handia da. Atletik ez zuen sortirik izan. Ez, pena. Atletik egitura, bera, aski berezia da ere, Garitano horren kontuan badakigu. Baina, alata guztiz ere, zergatik ez oraindik egun batean Mendilibar atletik. Zergatik ez. Nordaki. Edo, realean. Bai, nordaki. Bueno, Atletikek gaur gaueko 9etan jokatuko du, Getafe izango du aurkari, eta Marcelinok ba ezin izango du Yuri Bertxitxe eta Inigo Martinezekin kontatu. Eta zuk ezagutzen duzu Pepe Bordalas eta Marcelinoren artean kontua. Bueno, Marcelin, ez dute harreman, Marcelino frente asko ditu. Baina ez dute harreman, Bueno. Ez dute harreman, Pepe Bordalas ere... Sarrera kuriosea ukidu Marcelinoke Atletiken. Sarrera kuriosoa. Bai, bueno, titularrak eta albisteak usten dituen entrenatzaia eta komunikatiboki oso ondo aritzen dena, hori baluratu behar zaio Martzelin hori. Esan dakoa, Yuri Bertxitxe, ez da isiltzen. Eta ulkian, joku asko ematen duena ere bai, kamara bat jartzeko Martzelin hori. Bueno, Zarauztarra bertigoekin dabil eta Inigo Martinezek minduta bukatu zuen Espainiako Superkopa eta beraz esandakoa. Ezin izango du Martzelinok bi jokalari horiekin kontatu. Emakumezkoen Iberdrola ligari dagokionez, Gipuzkoako derbia izan genuen larun batean eta bina berdindu zuten Errealak eta Ibarrek, Junben jokatu zuten. Jokatu behar da Junben, Bai, bai. Zagutzen duzu Junben, jokatu behar da han, Junben, Eta goraipatzeko Errealaren maila eta Ibarren maila, eukipean, aizea jotzen du eta, Bueno, berdinketa. Bi taldeek neurketa borrokatua eta polita jokatu zuten, Tenbik aurreratu zituen armaginak 80. Minutuan Kiana Palaciosek bat eta batekoa egin zuen, 86. Penaltiz, Maria Jonpartek bi eta batekoa egin zuen Eibarren alde, eta azkenean 82. Minutuan Sani Francisk azkeneko bi eta bikoa egin zuen. Naikari Garziak, Errealeko kapitainak, ondorengoa adierazi zuen neurketa bukatu eta minutu gutxira. Eta ez, bagenekien beraiekin tentsitatea diarekin jolastuko zutela, nik uste gukera mandegula partidaren pixuna 80 minututan, ez? Beraiek bizkarra bilatzen ziguten eta horrela iritsi dira haien golak, bueno, taldeak lanean jarraitu du, ez? Eta horrekin jarraitu, bueno, geratu bergea. Nik uste jarrera erakutsi degula gehien bat, ez? Bi aldiz galtzen jarriz eta gero enpatatzea lortzen nik uste meritu handia dakala, eta bueno, orain lanean jarritzeko unea, ez? Hiru puntuak nahi genituen, batekin goaz, baina bueno, nik uste lortu den eran garrantzitsua dela. Bueno, garrantzitsua nahi garirentzat, Errealak lortutako puntua, izan ere, tira, aipatu duena. Bi aldiz Eibar aurreratu zen, eta bi aldiz, azken minutuan, berdintzeko gaitasuna izan zuen Errealak. Atletikek ere berdinketa erdietsi zuen, bi eta bi, Santa Teresaren zeraian, eta hau ere, pena, Jean-Pierre, izan ere, Iraia Iturregiren taldea bat eta bi, irabazten zihoan, eta 82. Minutuan ere bai, berdinketa egin zioten, berdinketaren gola egin zioten, eta jada, 11 partidu dira Atletikek irabazi, neurketa irabazi gabe dagoela. Ke komplikatua, Bai. Nun zegoen garai batean Atleti eta nun dagoen oantxe bertan, eta entrenatzaile aldaketarekin, baina bueno, hortikan ere ateratuko dira, Noski baiet. Egitura horretarako badute eta preste egongo dira. Eragozpen guztiak gaintziko ere. Hala. Bueno, saskibaloiari dagokionez, jardunaldi benetan tristea izan da euskal taldeena Endesa ligan. Hirurek jipoia jaso zuten, Bilbao Basketek 63 eta 86 galdu zuen Casa de Mont Zaragozaren aurka. Bartzelonak, hiruko lerrotik Akuntza Gipuzkoa Basketa txikitu zuen, 68 eta 110 izan zen azken emaitza, Jean-Pierre. Et datu bat, lehen zatian Bartzelonak 4 jaurtiketa soilik huts egin zituen. Biko jaurtiketetan 13 saiakeretatik 11 asmatu zituen eta hiruko jaurtiketetan 14tik 12 sartu zituen. Horren aurka, gauza gutxi. Gauza gutxi, lan eske talde handi hoiek bere maila edo bere eguna izaten dutenean, horren aurrean ez duzu asko. Sekulakoa. Gainera aipatu zuten Bartzelonak Euroligan izar gorriaren aurka bakarrik 2-3 sartu zituela neurketa horretan. Beraz, gogo txuritsi ziren Ilunbera eta txikitu zuten. Akuntza Gipuzkoa Basket. Holako gauza dira. Bueno, Baskoniak ere aste beltza izan zuen. Alba Berlinen aurka Euroligan galdu ostean, atzo 83 eta 71 galdu zuen Valencia Basketen Fonteta kantxan, eta tira, atzo Valencia Basket oso nagusi izan zen, esan bezala Valentziako pistan. Emakumezkoen desaligan, Araskik eta Lointe Gernikaren artekoa, bertan bera geratu zen, izan ere Gernikarrak astean zehar Eurocup Women's League txapelketako burbuian aritu ziren eta historikoa den sailkapena lortu zuten. Zorionik beroenak Lointek Gernikarentzat. Horretaz gain, Baideka Euskotrenek Zaramaten aurka leia estua izan zuen, baina Azumuguruzarenak azkenean 70 eta 48 menderatu zituzten Zamorarrak. Azkenik Saio Altzagak jokatzen duen Ligabi Femenina txapelketan, Azkoiti Azpeitia taldeak 82 eta 71 irabazi zuen Osez Konstrukzion Ardoiren aurka. Jean-Pierre, Azkoitia eta Azpeitiarrak Urola Kostakoak esango dugu hanka esartzeko, berriro Azkoitia eta Azpeitiarekin, ja da nahikoa sartu etanka Zuleikarekin. Tira, sailkapeneko hirugarrenak eta gian, beste talde bat ikus dezakegu emakumezko endesaligan. Hor baitugu hiru talde, Lointe Gernika, Araski, Kutxabank Araski Gasteizen, eta IDK Euskotren Donostian, eta tira, Liga Femenina bin, Azpeiti Azkoitia taldeak, hirugarren dijoa, hor ere ausarta Barakaldo badaukagu, eta, bueno, maia izugarria, Azpeitiarrena. Azpimarratu izan dugu hemen, Kurola Kostan egiten ari diren lanari buruz, eta goraipatzekoa, bai gizonezkoetan, eta bai emakumezkoetan. Gizonezkoetan ez dugu normalean aipatzen dugu, tira, Saio Altzaga, Irundarra bertan jokatzen duelako, baina gizonezkoetan, bigarren mailan, bigarren B mailari dagokion hau. Bueno, liderrak dira eta Kopa, Errege Kopa, bertan, Azpeitian jokatuko da. Beraz, argi eta fin ibili, Azpeitiako taldearekin. Bai, eta Urolako, baina azpimarratzekoa, berriz ezagutu, Urola Kostan egiten. Bebetik hasiak. Arrobiko lana ezagutzen dute, eta garatzen dute, eta sustatzen dute. Eta kirolaren zat hori oso garrantzitsua da alde guztietatik, eta guk goraipatu behar dugu hori, Arrobi zalea garelako bai guztietan, eta bueno, kapitalean beste kontuak izaten dira, eta GBC-ren meritua ez dugu kenduko, baina hala eta guztiz ere, aipatu dezagun eta azpimarratu dezagun, hegoalden eta ez zuzen ere lurraldean eta Gipuzkoan, Urola Kostan ari diren lana betetzen. Hori da, Errubian, Top 14 txapelketan Abiron Baionak 40-3 galdu zuen Stade Rochelieren aurka. Bueno, Stade Rochelier sailkapeneko bigarren sailkatua da. Tira, porrot mingarria, baina bueno, arerio gorgor baten aurrean. Prodebi mailan ordea, Miarritzek Montalben taldea 31-3 menderatu zuen. Bera, emaitza hau, gehiago gustatzen zaigu, bai, etxean behar. Noski bai. Espainiako ligan, Anpordiziak 29-5 irabazi zion Barça Rugbyri, baina Getxo Arteak, Sanboianaren aurka 43-19 galdu zuen. Lea Etxebarrieta, Hondarribitarrak jokatzen duen Eibar Rugby taldeak, jarraian lortutako bigarren garaipena erdietsi zuen Unben, hauek ere Unben jokatzen dutelako, Jean-Pierre, Corteva Kokos Rugby 12-10 garaituta. Saiatuko gara, datorren astegunean, eta datorren ostegunean ez bada, bi aste barru, ostegunetako saioko gonbidatua, Lea Etxebarrieta izatea, eta errugbiaren inguruan, batez ere zehazki emakumezkoen rugbiaren inguruan, jarduteko, Jean-Pierre. Bai. Ea geurekin egoten den da protagonismoa emango digu eta zabaltzeko gauza galdeltzeko hasiera batean gauza asko eta gero errugbi mundua nola sustatzen den eta ez da erraza, Ez. Batere. Aipatu geruen Iñigo Kamarerokin zuzen ere, borobiltzeko gutxienez hogeita hamabost jokalari behar direla eta bueno, hala eta guztiz ere Txingudi Rugby Club ari dala lanetan eta konpromesu argia dute. Hartua dute eta sustatzeko moduan direla. Eta hori, guk zabalduko dugu eta gure bultzakada emango dugu hemendikan ere. Bueno, eskubaloian, aipatu dugu Bidasoa denboraldia aurrean murgiluta dagoela, aipatu dugu mundialeko deialiak ere bai, gaur azken, bueno, multzotako azken jardunaldia izango dela eta jada, main round deitzen dena atzean utzi eta final laurdenetara igaroko direla zortzi selekzio onenak, Espainia, Frantzia, Norvegia, Alemania, Hungaria, ba, horren bueltan egongo dira, Suezia ere bai, Islandia ere bai, tira, hor ikusteke. Dinamarka ere bai. Horrekin bueno, ja betetzen duzu, bai, ja kopurua. Ja, bete ditu sortziak, ez? Gutxi gora, bera, buruz esanak, baina hortxe, hortxe dena. Kopurua betetzen da, erro, Dinamarka. Argentina, Argentina kontuz, eh? Hortxe dago lehian. Jokarari gehienak Liga Sobalen ari direnak, eta entrenatzaile bezala eta utatzaile bezala Manolo Kadenas, gure Manolo Kadenas. Hain mamuak izango zituen atzo, bertan, handikan Egiptotikan ere, bere taldea, 28 eta 30 galdu dute, erotuko zen, hasiko zen, telefonoteika, abar eta abar, eta zehartzen kontrol, bere kontrolpean ditu gauza guzti horiek, oso arrobiakin ere oso kudeatzaile ona da, eta jokalari gazteekin formatzaile oso ona da. Gero, beste goi mailako kontuetan, hor, aldageletan beste kontuak izaten dira, eta oso etzen agertzen, Argentinarren bideoetan etzen agertzen Manolo Kadenas. Oso zuzena da. Hortxe. Oso zuzena da. Bueno, Argentinarrek historikoa zen garaipena lortu zuten Japoniaren aurka, min rau batean garaipena lortzen zutela, eta sekulez bezala ospatu zuten. Eta horre etzegoen Manolo Kadenas. Manolo Kadenas aski berezia da alde horretatik ere. Bera formatzailea da, ezitzailea jokalarikin, eta jokalari handiak formatu eta ezitu egin ditu. Hori aipatu behar da, eta sustatu. Eta hor, goi mailan, harri, gero kudeatu ditu talde handienak, Plotz, Barça, eta hautatzaile bezala beste selekzio handiekin. Hor, arazo batzuk izan ditu, baina aldageletan gertatziren kodak ere ezagutu behar dira, eta bera ere, beraren jarrera ere, eta bera ezagutu behar da, Manolo nola dena. Kudeatzaile handia, formatzaile handia, eta eskubaloiko gizon handi bat. Historitako bat. Bueno, horretaz aritu gara, baina emakumezkoen Iberdrola Liga bueltatu da, asteburu honetan, eta Imanol Alvarez zuzentzen duen taldeak, garaipen garrantzitsua erdietsi zuen. Bera-berak, 22 eta 31 garaitu zuen etxetik kanpo, Atletico Guardes, eta gainera, garaipen garrantzitsua, jokalari asko minartuta dituelako, Jean-Pierre. Bai, eta hala eta guztiz ere garaipena eskuratu zuen eta komplikatua da Guardesen gaztea. Oso komplikatua, baina eta berriro errepikatuko dut emaitza 22 eta 31 9 goleko aldea. Bere meritua du superramara beraberak egiten duen lana azkeneko ja urteetan, Denboraldi lesioekin denboraldi ora pilatxua izaten ari da eta hala ere maila bikaina ematen ari dena bera denboraldi honetan. Gogoratu behar dugu Europako txapelketatik kanporatu izan zela, baina hortxe dabil puntian ligan berriro ere Bidasoa bezala. Hala da. Bidasoa da, Europatik kanpo gelditu, bigarren dago sailkapenean, Barcelona beste mundu batean dago. Bueno, da gustiz ere, hor dago bigarren postua. Lesioekin ere Bidasoaren antzeko, Rakotxea ere, ea fitxaketa hoberena dugun Rakotxea. Bueno, albiste ezin hobea izango litzateke. Bai. Bere maia. Aurrekoan lau gol sartu zituen, badan Huescan bost. Bueno, hortxe, martxa hartzen badu Rakotxea, neguko fitxaketa izan daitekela esan dezakegu. Bueno, pilotarekin bukatuko du gaurko saioa, Jean-Pierre. Hauek izan dira eskuz binakako laugarren jardunaldiak utzi dituen emaitza. Jaka eta Bikuñak 17 eta 22 galdu zuten Urrutiko Etxea eta Imazen aurka. Urrutiko Etxea pixkanaka aurrera ari lanetan, berriro ere bueltan, ez? Txapelketa asko atzelari bezala jokatu du eta rol aldaketa hori nabaritu du eta tira, azken jardunaldietan hobe ikusten dugu Zaramatorra. Eskurdia Galarzak lehen puntua batu zuten Zubizarre eta hirugarrena eta Albizuren aurka 22 eta 14 garaituta. Jean-Pierre, Zubizarre eta hirugarrena eta Albizu ataungo bigotea, biak ataundarrak, biak gipuzkoarrak. Gogoratu behar dugu, peina bigarrena ordezkatzen duela Zubizarre eta hirugarrena, baina ataungo herrian imaginatzen dut basoratzen aurreko gunean. Pena, garaipena ez dutela lortu, baina tira, gutxitan ikusten da herri bereko bikote bat eskuz binakakoan lanean, Jean-Pierre. Askotan ez, Oso gutxitan. Bueno, atzo, Olaizola bigarrenak eta Rezustak 10 eta 22 galdu zuten. Hor galditu zen ere laguna Olaizola. Bai, Altuna 3. Da Marizkurrena 3. Oso handiak, sekulako neurketa jokatu zuten. Bai, Altunak, baina Marizkurrenaren sekulako izan zen. Jota. Eta desgastatu, Rezustak hau intzun. Bai. Bueno, gaztetxoak indartxu, sekulako neurketa egin zuten gazteek. Eta gaur gauean, Gernikan, Elezkano bigarrena eta Zabaleta liderrak, Bengoetxea seigarrena eta Arangurenen aurka arituko dira. Bengoetxea seigarrena horretara zibar dugu, Artolaren ordez. Bai, hala da. Epatu dugu, behin baino gehiagotan, baikoko aurrelariak ba minduta eta COVID-ak kaltetuta daudela, eta agian baiko, ba, Laso eta Victor bezalako aurrelarietaz oroituko zela, baina tira, hor baitu ere beste hainbat aurrelari zelkapenean Elezkanok eta Zabaletak agintzen dute, neurketa guztiak irabazi dituzte orain arte, gaurkoa ikusteke, Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrena eta Loaizola bigarrena eta Rezusta hirugarraipenekin jarraitzen diete zelkapenean, laugarren eta bosgarren postuan Peña bigarrena Albizu eta Urrutiko Etxea eta Imaz kokatuta daude, bi garaipenekin, garaipen bakarrarekin Jaka eta Martija eta Ezkurdia eta Galartza daude, eta azken postuan garaipenik gabe Artola eta Arangunen daude kokatuta. Artola eta Aranguren, beti bezala gogoratu behar dugu, ba, Artolak zuntza ustura izan zuela lehen jardunaldian, eta horregatik Bengoetxea jokatzen duela bere ordez. Bueno, Jean-Pierre, hau da guztia gaurkoz, eta gogoratu behar ditugu entzuleak, ostegunean, ba, bai, ordu batetan, ostegun ezberdina izango dugu, zerba alde batetik, aipatu behar dugu, asteburuan ez dagoela izango ez Real Unión, ez Bidasoa, baina, bueno, prestatuko dute, bere neuruketa ja, Bidasoak, otxailearen irurako, Leonen, arratzaldeko zazpiretan, eta gero Real Unionek, ba, atxeden asteburua izango dula, alde horretatik, gero Amorebietaren aurka. Baina, alata guztiz ere, izango ditugu, bai, Real Unión aldetik eta bai, Bidasoaren aldetik, albisteak eta protagonistak ere hain zuzen ere. Ostegun eta asteburu tristea aurreikuspenik gabe, Jean-Pierre. Bai, baina, bueno, horrela da, baina alata guztiz ere, ostegunean Bidasoak Oksitanean jokatuko du, aipatu dezagut Tolosan egingo duela bere lana, beteko duela, eta han Toulouse aurka jokatu behar duela, talde handi badala. Saioa bukatu behar de, eta aipatzen, zuk esan zen idala, hiru gol, nik aurre ikusi nuen, Real Unionek hiru eta utzi irabaziko zuela. Eta nire izan zenean, hiru gol gehiegi ikusten zenituela. Bai, ba, hiru nahiko ez ba ziren, bost sartu zituen. Bai, bueno. Ni izan nintzen gertuen ibili nintzen. Bai, eta alatu duzu, aski urruti. Baina Erreala eta Ibarrena bai asmatu nuen. Bai, bueno, hor, berdinketa bai asmatu nuen. Ondo. Bueno, fin dabil, begia gutxi. Atletikekin ez. Atletikekin beti begia gaizki, baina gainontzekoekin ondo. Bai, ez abiotzeko kontua dira. Hala da. Hoxe da. Bueno, bitartean, beti bezala, jakin, ba, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiloletik.eu webgunean eta buen sare sozialetan dauka dituzuela eskuragarri, eta, bueno, beste hainbat eduki daukazuela, adibidez, atzoko Real Unionen golak ikusi nahi baldin badituzue, ba, Kiroletiken Twitter kontuan edo Facebook kontuan sartu, eta hortxe dituzue atzo Real Unionek erdietsi zituen, ba, gol guztiak, Android mugikorrean ere, ba, APP-a deskargagarri daukazue, eta tira, ba, deskargatzera animatzen dizu egun oski. Eta saioa, gure eskerrak ematen bukatu behar dugu, eskerrik asko, zuri, Jean-Pierre, ba, beste behin gurean izateagatik. Ongi zan. Eta nola ez, baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule horri. Ostegunean bueltan gara, ostegun berezia, aipatu dugu, bitartean, musika pixkatekin usten zaituztegu. Asteburu ona izan, hasi dezazue, asteburuana, aste ona izan, ondo hasi astea, astelen goxua izan eta ondo izan. Waiting in the bay.